أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, derse başlamadan evvel camimizin halini biliyorsunuz ve görüyorsunuz. Cemaatimiz de hayli kalabalık. Şöyle derse başlamadan evvel sizden rica edeceğim, şöyle bir ayağa kalkalım. Hiç boş yer bırakmayacak şekilde bir yerleşelim. Ondan sonra ne yapalım artık? Gerisi Rabbimizin rahmetine kalmış. Zaten halımız meydanda zaten. Halimiz mümkün olduğu kadar yerleştik sayılır. Sonradan gelen kardeşlerimiz nerede imkan veya mekan bulurlarsa oradan inşallah gücümüz yettiği kadar bu mübarek geceyi, madem ki buraya niyetlenmiş gelmişiz, idrak etmeye, ihya etmeye çalışalım. Hazreti Allah Celle Celaluhu Mirac-ı Nebevi'nin bereketine cümlemizi nail eylesin inşallah. Her sene tabi mübarek 3 ayların içinde cereyan eden bu kandil gecelerini alışılmış şekilde ihya etmeye çalışıyoruz. Sene-i devriye dediğimiz her yıl 10 gün evvel gele bütün bir ömür boyu inşallah da yeryüzünde İslam'ın kudreti, kuvveti devam ederek kıyamete kadar bu geceleri kutlamaya devam edeceğiz. Ancak dedikten sonra hem bazı üzüntülerimizi dile getirmek hem de bazı umutlarımızı ifade etmek için dersin başında birkaç hususu arz edip ondan sonra önümde açık bulunan Kur'an'a dayalı sohbetimizi inşallah devam ettireceğiz. Hem hava güzel hem de gecemiz müstesna bir gece. Acele etmeyeceğiz ve mevzularımızı, meselelerimizi rahat ve geniş bir zaman içinde sohbet şeklinde arz etmeye devam edeceğiz. O bakımdan rahat olalım. Sıkışmayalım, daralmayalım. Üzüntülerimiz şudur. Artık içinde yaşadığımız asır, devir görüyorsunuz. 2000 yılına 7 sene kaldı. 7 sene kaldı. 7 sene sonra 2000 yılına girmiş olacağız. 20. asır kapanacak. 21. asır başlayacak. Dikkat ederseniz gayrimüslimler Türkiye'de İslam'ı kendisine hayat yolu olarak seçmeyen, İslam'ı nizam olarak kabul etmeyen, İslam'ı bir devlet idaresi olarak kabul etmeyen bir kesim var. Hepimiz görüyoruz ve takip ediyoruz. Türkiye'de İslam'ı bir hayat nizamı olarak, devlet nizamı, bir sistem, bir hukuk nizamı, devleti ve hükümeti idare eden bir Allah'ın nizamı olarak kabul edenler var, etmeyenler var. Öyle değil mi? Bunu artık anlamamak mümkün değil. Kabul etmeyenler var. Veya İslam'ı sadece bir takım inançtan inanılması icap eden bazı şeylerden ibaret kabul edenler var. Efendim, din inanç işidir. İnanırsın yeter. Daha ötesine geçmek yok diyenler var. Çeşitli şekilde dini anlamaya ve anlatmaya çalışanlar var. Din deyince herkes bir şeyler söylemeye, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Kimin önüne çıksanız da beyefendi din deyince ne anlıyorsunuz diye sorsanız mutlaka bir şeyler söyleyecek. Profesörler bir şeyler söylüyor. Doçentler, asistanlar bir şeyler söylüyor. Generaller, albaylar, yarbaylar, yüzbaşılar bir şey söylüyor. Gazeteciler, yazarlar, çizerler, karikatüristler bir şeyler söylüyor. Din namına, din adına, İslam adına konuşmayan insan yok. Herkes konuşuyor. Biz de bunları ibretle ve dikkatle seyrediyoruz. İbretle diyorum, dikkatle diyorum, takip ediyoruz. Televizyonlardan takip ediyoruz, radyolardan takip ediyoruz, yayınlardan, gazetelerden takip ediyoruz. Öyle bir zamandayız ki bu gibi şeylerin takibi de çoğaldı. Dünyanın neresinde bir hadise meydana gelse, bu iletişim, bu yayın vasıtalarıyla aynı anda bütün dünya o hadiseden haberdar oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor, öyle bir asırdayız. Artık gözlerden uzak kalmıyor, kulaklardan uzak kalmıyor. Her şeyi duyuyoruz, dinliyor, takip ediyoruz. Bu ortamda üzüldüğümüz şeyler var, umutlandığımız şeyler var. Bunları kısaca arz edeyim, sonra Kur'ani sohbetimize başlayayım demiştim. Üzüldüğümüz hadise şudur. Çünkü Müslümanlar öyle bir cemaat, öyle bir ümmettir ki efendiler, bakınız Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam Efendimiz Müslümanları ve müminleri şöyle anlatıyor. Önce bunu arz edeyim. Meselül mümini fî tevâddihim ve terâhumihim ve teâtufihim kemeselil cesedi. اِذَا اشْتَكَى عُضْوٌ مِنْهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ مَسَلُ الْمُؤْمِنِ Müminlerin misali, temsili aynen şuna benzer diyor. Bütün dünyanın müminleri ve Müslümanları birbirlerine merhamet etmekte. تَرَاهُمِهِمْ merhametleşmek, birbirlerine acımakta, birbirlerini sevmekte, birbirlerine yardım etmekte, bütün dünyanın Müslümanları bir ceset gibidir, bir vücut gibidir. Bir insanın cesedini, bir insanın vücudunu, bir insanın bedenini Rabbimiz ümmeti Muhammed'e misal gösteriyor. Misal. Bir beden gibi. Bir beden. Bedende ne var? Organlar var. Bir insanın bedeninde Neler var dediğimiz zaman organlar var diyeceksiniz, uzuvlar var. Göz, kulak, el, ayak, diş, tırnak, dil, damak, organlar var. Bütün müminler böyle bir bedene benzetilmiş. İzeşteke udun minhu, o bedenin üzerindeki organlardan bir tanesi hastalansa, arızalansa, sakatlansa, feda'a lehu sairul cesed bis seheri vel humma, vücudun diğer organları da uykusuz kalarak ve ateşli hastalıklara girerek aynı rahatsızlığı duyar mı duymaz mı? İşte ümmet-i Muhammed böyledir diyor. Ümmet-i Muhammed aynen bir vücudun, bir bedenin organları gibidir. Bir parmağın ucuna bir çivi batsa, o çivinin tahribatı karşısında yalnız parmak değil, uykusuz kalarak göz de, kulak da, el de, ayak da rahatsız olur. Huzursuz olur. Rahatı kaçar. O parmağın ucundaki ızdıraba bütün vücut ortak olur. Ümmet-i Muhammed'i böyle anlatıyor kainatın efendisi. İşte rahatsızlığımız bizim buradan. Saraybosna'da kan akarken, kan gövdeyi götürürken, ırz ve namuslara tecavüz edilirken, masumlar, mazlumlar kesilir, doğranırken, evleri, mekanları, meskenleri tahrip edilirken ve bunlar da bunlar Müslümandır diye yapılırken, Müslümandır diye yapıyorlar. Bu tablo, bu hadise karşısında dünyanın bütün Müslümanları bu olup bitenler karşısında rahatsız olmuyorlarsa katiyen Müslümanım demeye hakları yoktur. Rahatsızlık, en azından rahatsızlık duymak iktiza ediyor hadis-i şerife göre. Huzursuzluk, rahatsızlık hissetmek imanın bir borcudur. Mümin olmanın bir borcudur. Orası öyle. Bu tarafta Afrika'da bakıyorsunuz Somali denen nüfusunun %99'u Müslüman bir memleket var. Orayı da Hristiyan Amerika, Hristiyan Avrupa ile beraber gitti, resmen işgal etti. İşgal ediyorum bu toprakları, resmen zapt ediyorum, işgal ediyorum demedi. Oradaki insanlara yardım ediyorum, oradaki sükuneti sağlamaya gidiyorum diye bütün dünyayı aldatarak bu bahaneyle gitti. Nasıl rahatsız olmazsınız? Nasıl huzursuz olmazsınız? Öbür taraftan Filistin'den 416 tane mümini, Müslümanı, kafir İsrail, Allahsız İsrail bu kış günü ülkeden dışarıya attı. Bu karların, kışların, kıyametin ortasında sokakta, asfaltın üzerinde, dağlarda kaldılar mı, kalmadılar mı? Nasıl üzülmezsiniz? Nasıl rahatsız olmazsınız? Ki bu atılan, Filistin'den atılan, ihraç edilen ve sürgün edilen bu kardeşlerimize bakın, içlerinde 38 tane profesör var. 28 tane doktor var. Hepsi yüksek tahsilli, Allah'ın dinini nizam kabul etmiş, bir İslam devleti için çalışan müstesna insanlar. Sokağa atıldılar. Kar suyunu eriterek abdest alıp karın üstüne namaz kılıyorlar. Siz de görüyorsunuz, her akşam görüyorsunuz. Ve bu müminleri kimse memleketine alamıyor, kimse ülkesine alamıyor. İsrail'in korkusundan, Amerika'nın dehşetinden, Avrupa'nın vahşetinden hiçbir ülke bu mazlumlara sahip çıkamıyor. Görüyorsunuz. Bütün bunların karşısında nasıl rahatsız olmazsınız? Onlar da kıbleye dönüyor, siz de kıbleye dönüyorsunuz. Onlar da kelime-i şehadeti söylüyor, siz de söylüyorsunuz, biz de aynı imanın mensuplarıyız. aynı kıblenin müteveccihleriyiz. Aynı Allah'ın kullarıyız. Aynı Muhammed Mustafa'nın ümmetleriyiz. Nasıl rahatsız olmazsınız? Nasıl huzursuz ve uykusuz kalmazsınız? Rahatsızlığımız buradan geliyor. Umudumuz, umutlandığımız şeyler de şuradan kaynaklanıyor. Artık bugün resmen anlaşıldı, açığa çıktı ki dünyanın her yerinde şu anda gece ve gündüz resmi gayri resmi dünya üzerinde Birleşmiş Milletler'de, NATO'da, Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da en çok konuşulan, her şeyden evvel konuşulan İslam mı değil mi? İslam. İşte artık saklanamayacak olan gerçek bu. Her yerde İslam konuşuluyor. Daha düne kadar Türkiye televizyonlarında İslam'ın adını ağızlarına almayanlar her akşam İslami programlar yapmaya başladı mı başlamadı mı? Başladı. İşte buradan da umutlandığımız ufuklar ve ışıklar var. 80'den önce, 1980'den önce Şehzadebaşı Camii Şerifinde vaaz ederken açıkça söylemişiz. Mümin ve Müslüman Afgan mücahitlerinin bu mazlumane, mazlum edası içerisinde Afgan mücahitlerinin cihadının sonunda yeryüzünün süper gücü dedikleri Rusya çökecek, Rusya yıkılacak, Afganistan Ruslara mezar olacak ve Rusya 11 parçaya ayrılacaktır diye söylemişiz. Bugün aynen tecelli etmiş bulunuyor. Afgan cihadıyla. Rusya şu anda bütün birliğini, gücünü, kuvvetini kaybetmiş bir vaziyette, çökmüş bir vaziyette beklemektedir. Şimdi buradan da son durak Cami-i Şerifinden de aynen ifade ediyor ve 7 sene sonra yani 2000 yılında hepinizin ve hepimizin göreceği şekilde ilan ediyorum ki Bosna'daki müminlerin ve Müslümanların, o kesilen çocukların, doğranan yavruların, ırzına geçilen kadınların ahıyla, vahıyla, günahıyla ve şu anda 200 bin mücahidin Bosna hudutlarındaki cihadıyla 2000 yılına çıkmadan Amerika vallahi çökecek, billahi çökecektir. Buradan söylüyorum. Buradan söylüyorum. Çünkü şu anda yeryüzünde İslam'ın, Allah'ın, Hazreti Muhammed'in en büyük düşmanı Amerika kaldı. Amerika'dan başka bir kuvvet kalmadı. Yeryüzünde şimdi Allah'la Amerika kaldı. Ya Allah ya Amerika! Ya Allah ya Amerika! Başka kimse yok. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah Amerika'dan büyüktür. Allah Amerika'dan daha kudretlidir. Allah Amerika'dan daha büyüktür. Yıkılacaktır. Buradan söylüyoruz. İşte umutlandığımız ufuklar, ışıklar da buralardan tecelli ediyor demiştim. Allah'ın izniyle Kur'an'daki kaynağa istinaden söylüyorum. Biliyorsunuz 3000 yıllık Firavun iktidarı vardı bir zamanlar dünyada. 3000 sene. Kesintisiz, aralıksız 3000 sene devam eden bir Firavun iktidarı vardı dünyada. Bilmeyeniniz yok. Nasıl yıkıldı? Öyle bir noktaya geldi ki Firavun denen o günkü hükümdar yeryüzünde benden başka kuvvet yok dedi. Benden başka ilah yok dedi. Benden başka Allah yok dedi. Biliyorsunuz. Ene rabbükümül e'la ne demek? Ben sizin en büyük Allah'ınızım dedi. Hel min ilahin gayri, benden başka Allah yoktur dedi. İşte bu sözü söyledikten sonra Allah Hazreti Musa'yı gönderdi, biliyorsunuz. Hazreti Musa gelmesin diye bir erkek çocuk dünyaya gelecek, Firavun'un iktidarına ve hükümetine son verecek diye yayılan bir söz üzerine Firavun ülkede erkek doğuran çocukları kesti mi kesmedi mi? Kur'an-ı Kerim haber veriyor. يُزَبِّحُونَ اَبْنَاهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ diyor. Onların erkek çocuklarını kesiyordu boğazından. Zebih demek Arapça koyun gibi boğazdan kesmek demek. Tıpkı kafir Sırpların, Hristiyan Sırpların, namussuz Sırpların, şerefsiz Sırpların yaptığı gibi. Çocuk, erkek çocukları kesiyordu, kız çocuklarına dokunmuyordu. Ama bu namus düşmanı, Allah düşmanı Hristiyan Sırplar erkek çocukları kesmekle kalmadı. Bosna'da 45 bin tane kızın ve kadının ırzına tecavüz ettiler. Daha zalim, daha kafir. En muteber tefsir kitaplarına göre, en ciddi tefsir kitaplarına göre Hazreti Musa gelinceye kadar Firavun namındaki kafir hükümet reisinin, iktidar sahibinin kestiği çocukların sayısı 990 bin çocuk. Vallahi kitaplarda aynen yazıyor. 990 bin çocuğu kıtır kıtır kesmiş. Niye? İktidarımı elimden kimse almasın diye. Yeryüzünde ben kalayım, ben olayım, ben devam edeyim diye. Ama hiç şüphesiz ki Allah Firavun'dan da büyük. Firavun'dan da kudretli, Firavun'dan da dehşetli. Ve Hazreti Musa ile Firavun'un iktidarına son vermiştir. Kitaplarda diyor ki alimlerimiz, Firavun'la karşı karşıya geldiği zaman Hazreti Musa, karşı karşıya geldiği zaman Firavun'un o muazzam, o muntazam, o mücehhez ordusunun karşısında Hazreti Musa şöyle bir korkuya düştü. İçine bir korku geldi. Bundan başa çıkılır mı gibi. Hazreti Musa'nın da ordusu mordusu yok. Arkasında kırık dökük bir kavim, kabile, ümmet, İsrailoğullarından bir topluluk. Hem öyle şerefsiz bir topluluk ki İsrailoğulları, bakınız Hazreti Musa'ya ne diyorlar? Bunu Kur'an-ı Kerim naklediyor. Dünyanın en şerefsiz topluluğu İsrailoğulları. Kur'an-ı Kerim'in dediğini söylüyorum. Hazreti Musa'nın karşısına geçmişler. O dehşetli orduyu, o meşakkati, o külfeti, o savaş halini görünce korkuya düşmüşler. Bakınız Musa'ya ne demişler? İzheb ente ve rabbüke fekatila inna hahuna gaidun. Ey Musa, senle Allah beraber gidin savaşın, biz savaşa katılmayacağız, siz gelinceye kadar biz burada oturacağız diyorlar. Biz bu savaşa girmeyiz, biz bu zahmete girmeyiz. İzheb, Arapça ne demek izheb? Git, ente, sen ve rabbüke, senin Rabbin. Senle Allah beraber gidin savaşın. Bizi bu işe sokma diyorlar. Bu tehlikeli bir iş. Biz gelemeyiz. Nemize lazım canım. Şerefsiz Yahudiler. Allahsız Yahudiler. Yeryüzünde Yahudilerden daha şerefsiz, beyinsiz, Allah düşmanı, Muhammed Mustafa düşmanı, Kur'an düşmanı, Cebrail düşmanı hiçbir varlık yoktur. Kur'an-ı Kerim söylüyor. İzheb ente ve rabbüke fekatila tesniye. Senle Allah gidin bu işi bitirin ya, bizi bu işe sokma diyorlar. Bir de böyle bir millet. Bugün neredeyse bizim Müslümanlarımız da bu hale bu kabiliyete, bu karaktere girmiş ve bürünmüş durumdadır. Bakınız Eskişehir'de çok sevdiğimiz, vaktiyle Üsküdar müftülüğü yapmış, Üsküdar müftülüğü, muktedir bir müftü, şerefli bir müftü, Üsküdar müftülüğünü yapmış bir kardeşimiz, Eskişehir merkez vaiziydi. Geçen hafta zalim ve şerefsiz bir adamın ihbarı üzerine yaptığı vaazdan sonra tutuklandı. Öyle bir camide Eskişehir'de vaaz ediyordu ki 70 tane camide hoparlörle aynı vaazı dinlemişti. Bir kişinin ihbarı ve şikayetiyle tutuklandı, ellerine kelepçe vuruldu, Konya Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk edildi, arkasından bir kişi çıkmadı. Sen git konuş söyle, sen savaş, biz seni dinleriz ama peşinden gelmeyiz diyor, bizim cemaatimiz aynı cemaat. Efendiler böyle olmayın. Enver Töre adında çok değerli, çok şerefli bir hoca kardeşimiz. 10 gündür tutuklu. Ağzına bir lokma ekmek vermediler, bir damla su vermediler. 21. asra girerken, düşünün, 70 tane cami cemaati hoparlörle dinliyor, merkez camiden konuşuyor. Bir tanesi sahip çıkmadı ya. Çıldıracağım neredeyse. Müslümanlar, konuşan hocaların konuşmasına, davasına, derdine, düşüncesine katılmıyorsanız, onların başına gelen çileye, belaya, zahmete ortak olmayacaksanız, Allah aşkına camilere gelmeyin, vaazlara gelmeyin ya. İkili oynamayın, çifte standart oynamayın. Samimi olun, mümin-i kamil olun, hakiki Müslüman olun. Bir hoca efendi karakola düştüğü zaman, mahkemeye düştüğü zaman, o hocayı dinleyen bütün cemaat işini, gücünü bıraksın, karakola gelsin, mahkemeye, Allah aşkına gelsin. Yapmayın, etmeyin. Hükümet binasının etrafını sarın, mahkemenin etrafını sarın, o hocayı yargılayacak olan hakimin ve savcının evinin etrafını sarın, 24 saat bekleyin. Sahip çıkın, sahip çıkın, sahip çıkın. Yoksa biz mümin Müslüman demeyiz, diyemeyiz bu durumda. İşte İsrailoğulları Hazreti Musa'ya sen ve git Allah'la beraber bu işi bitir, biz gelmeyiz diyorlar. Biz de böyle mi olalım? İzheb ente ve rabbüke, vay şerefsiz herifler vay. Sen ve Allah beraber gidin, fekatila, dövüşün, vuruşun. İnna ha huna kaidun. Biz burada, kaid demek Arapça, kade oturmak. Biz burada oturacağız diyorlar. Biz zahmete gelemeyiz. Biz meşakkate gelemeyiz. Biz karakola gelemeyiz. Biz mahkemeye gelemeyiz. Tehlike var. Eziyet var. Kötülük var. Fenalık var. Ben karımı bırakamam. Oğlumu bırakamam. Evimi bırakamam. Keyfimi bırakamam. Aynen Yahudiler. Yahudi haline geldi millet. Evet. Böyle bir topluluk var Musa Aleyhisselam'ın arkasında. Firavun'un o korkunç ordusunu silahlı, tıpkı bugün Amerikan ordusu gibi o günkü şartlara göre silahlı, heybetli, dehşetli bir orduyu görünce Hazreti Musa'nın içine garip bir yalnızlık çöktü, garip bir korku çöktü. Ne yapacağım ya Rabbi demeye kalmadan Hazreti Musa gelinceye kadar Firavun'un öldürttüğü, boğazından kestirdiği 990 bin çocuğun ruhu ortaya çıktı. Korkma ey Musa, biz senin arkandayız diye feryat ettiler. 990 bin çocuğun ruhu ortaya çıktı. Ve Firavun'un iktidarı bu sabilerin ahıyla yıkıldı, vahıyla boğuldu diye kitap. Dünya aynen böyle bir ortama geldi şimdi. Dünya aynen bu hale, bu felakete sürüklendi. Onun için zalimlerin iktidarı, kafirlerin hakimiyeti, Allah'ın lütfuyla bu zulümlerin, bu vahşetlerin, bu dehşetlerin içinde 2000 yılına çıkmadan boğulacak ve yok olacaktır inşallah Teala. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allah en büyük, Allah en büyük, Allah en büyük diye her gün ilan ediyoruz. Bu ilanın sonucunu inşallah göreceğiz. Yeter ki Müslümanlar, Müslüman olarak bizler tavrımızı ve seçimimizi ortaya koyalım. Allah bütün hakikatleri beyan etmiştir. Şimdi Kur'an'a geçiyorum. Ve estaizu billah. Mümtehine Sure-i Celilesinin birinci ve müteakip ayetlerini sohbet tarzında huzurunuza arz etmeye başlıyorum. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu la tettehizu aduvvi ve aduvvekum evliya tülkûne ileyhim bilmeveddeh